राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 25 मई 1996 लगभग शाम 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रि गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है कि आपने बताया कि गुरु करना आवश्यक नहीं है, तो फिर रामायण की निम्नलिखित सोफाई का क्या भाव है कि गुरु बिन भवन दीता रहे न कोई जो बिरंति शंकर सम होई। क्या है तुम्हारे? आप ध्यान से सुने, बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। ऐसे आप बात पूछो और फिर उस बात को समझो तो बड़ी कृपा होगी आपकी। मैं कृतज्ञ होऊंगा। मैं गुरु का निषेध नहीं करता हूँ। आज जिन लोगों ने गुरु बनाया है क्या उनका कल्याण हो गया? आपका है विश्वास? आप बताओ। गुरु तो प्राय बनाए हुए हैं सबके। बहुत से भाई बहुत सी स्त्रियां गुरु बनाए हुए हैं। उन गुरु बनाए हुए उनमें और हमारे में क्या फर्क है? आप बताओ। बताओ, बोलो बोलो। जिन लोगों ने गुरु बनाया है उन लोगों में परिवर्तन हो गया, वो भवनिधि तर गए, उनका उद्धार हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, वे जीवन मुक्त हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, क्या हो गया बताओ? आप खुला बताओ। मैं नाराज नहीं हुआ, मेरे को तो तत्व तो मिलेगा, मैं तो सीखता हूँ। बताओ आप, क्या उनको संतोष है कि हमारा कल्याण हो गया? उनके मन में है कि हमारा उद्धार हो गया, गुरु बनाया उसका? मतलब बुराइयाँ तो छूट जाती है कुछ? बुरा छूट जाती है जिन्होंने गुरु बनाया, उनकी बुराई नहीं होती। आपको है विश्वास? आपने बनाया है कि नहीं गुरु? बताओ, आप बनाया है ना? बनाया। अच्छा, बनाया तो आपकी बुराई छूट गई? सब छूट गई? काफी छूट गई। तो सत्संग करने से, गुरु के बनाने से जितनी छूटती है उतने से कम छूटती है क्या सत्संग करने से? बताओ, दोनों मिलान कर बताओ। आप अपने अनुभव कहो, मैं दबादार नहीं हूँ। तो सत्संग के ज्यादा हुई, गुरु की महिमा हुई? बताओ। आप तत्व को समझो। मेरा किसी की निंदा करने का तात्पर्य नहीं है, किसी काट छाट करने का है ही नहीं मेरा। देखो, मैं सफल नहीं हुआ ये तो बात अलग है, पर मेरा विचार रहेगा सबका कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, ये मैं चाहता हूँ। अगर गुरु बनने से कल्याण होता हो तो मैं गुरु बनाऊंगा, मैं बन जाऊंगा खुद ही, मैं खुद गुरु बन जाऊंगा। आपका कल्याण हो जाए तो मेरू होना दिखता नहीं। ऐसे गुरु बनाते हैं और गुरु बनते हैं। गुरु गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक तो सुने एक नहीं देखा। जिस रामायण में ये छुपाई है उसी रामायण में ये छुपाई है। गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो विनंती शंकर सम हुई, उसी में ये लिखा है गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेगा। आज गुरु शिष्य क्या है? अंध और बधिर है। गुरु जी को दिखता नहीं, चेला सुनता नहीं। क्या आप गुरु की आज्ञा पूरी पालन करते हैं? आपने गुरु बनाया, आप गुरु आज्ञा पूरी पालन करते हैं क्या? जितनी मन पाती है जितना कर सकते हैं। तो मन गुरु हुआ कि गुरु जी गुरु हुए? मन में आती हो करते हो तो मन का चेला तो सभी है। कुत्ता भी मन का चेला है, बंदर भी मन का है, गधा भी मन का है। जितनी बन पाती है जितनी कर सकते हैं। और बन पाती जितनी अब विचार से जो बन पाती वो करते हैं सभी। गुरु बनाए वो बन पाती जितना करते हैं, गुरु नहीं बनाए वे भी सत्संग की बातें बन पड़ती जितनी करते हैं। तो फर्क क्या हुआ? अरे आपके तो सत्संग से लाभ ज्यादा होता है। अरे बन पड़ती जितनी करते हैं सभी। गुरु बनाने पर मन पड़ती यही बात नहीं चलेगी। जैसे असली गुरु हो और उनकी बात एक भी टाल गए तो उस गुरु अपराध को भगवान भी माफ नहीं कर सकते। बन पड़ती ऐसी बात नहीं। गुरु जी की कृपा से ही तो सत्संग मिलता। बहुत अच्छी बात है। तो भगवान की कृपा की कोई जरूरत नहीं? गुरु जी की कृपा मिला तो है, जिसमें गुरु किया उनको मिलती है, जिन्हें गुरु नहीं गया उन्हें सत्संग नहीं मिलती। गुरु की कृपा से ही मिलती है। तो क्या सबने गुरु बना लिया भाई? सबने गुरु बनाया है तो गुरु बनाने से सत्संग मिलती है तो नहीं हुआ ना? सत्संग मिलती है, गुरु बनाया ही नहीं तो गुरु के आधीन थोड़ी सत्संग हुई। सीता माऊ के दरबार पहले बैल शेर जी को कागज लिखा, सीता माऊ दरबार पहले बैल शेर जी को कागज लिखा कि मैं सत्संग सुनना चाहता हूँ, गुरु नहीं बनाऊंगा। शेर जी ने पत्र दिया हम गुरु बनते ही नहीं है, चेला बनाते ही नहीं, आ जाओ। देखो भाई, बनावटी गुरु से कल्याण नहीं होता। आप बनाओगे ना, बनाया गुरु कल्याण नहीं। मेरी बात सुनी ध्यान से। मैंने कहा बाप पहला पैदा होता है कि बेटा पहला पैदा होता है? ये सुना कि नहीं आपने? बोलो भाई, मेरी संवाद जो मत करो। मैंने कहा पहला बेटा पैदा होता है, बाप पैदा होता है? बताओ बताओ, मैंने खुला से कहा है, मैं नई बात क्या? पहले बेटा होता है। तो गुरु तब होता है जब शिष्य का उद्धार कर दे, और शिष्य का उद्धार नहीं करे तो हरे शिष्य धन शोकन हरे ही सो गुरु घोर नरक में पड़े। तो क्यों घोर में नरक में डालो बेचारे गुरु जी को? फिर शिष्य बनकर घोर नरक में डालोगे? बन पड़ जीती काम करते हो तो बन पड़ जीती दर करता है। बन पड़ती जीती कौन नहीं करता बताओ? गुरु नहीं बना वो कर नहीं करता है? जितनी बन पड़ती उतनी करते है, सभी करते है। राम जी ने गुरु जी को बनाए, राम जी ने गुरु जी क्यों बनाए? राम जी अब उनको पूछो, राम जी को पूछो, गुरु जी ने किसको बनाया? गुरु बताओ, आप बताओ गुरु जी, राम जी ने किसको गुरु बनाया? वशिष्ठ महाराज तो कुल गुरु थे सदा ही, राम जी ने क्या बनाया? राम जी के बाप गैर दादा गैर परदादा के सब गुरु थे, राम जी ने कहाँ बनाया? राम जी ने कहाँ बनाया? वो तो वशिष्ठ जी ने कहा तुम जाओ वहां बनो। जिनमे उन्होंने क्या गुरु बनने की महिमा बताई वशिष्ठ जी ने? क्या गुरु क्या क्या वशिष्ठ जी ने? अरे पौरुष कर्म अति नंदा है, नंदा क्या बोले? पुरोहित कर्म अति मंदा। ये पौरोहित गुरु बनना बहुत खराब है, बहुत अति मंदा है। ये वशिष्ठ जी कहते हैं वेद पुराण स्मृति कर निंदा, ये निंदा करते हैं। पौरुष काम सबसे बुरा है। मेरे को ब्रह्मा जी ने कहा तुम गुरु बनो, कि महाराज ये तो सबसे निंदनीय है कि अभी तुम बनो, आगे बेटा तुम्हारे को लाभ होगा, राम अवतार लेंगे। तो वो राम जी के लिए गुरु बने हैं कि अपने गुरु बनने के लिए गुरु बने हैं? अपना कल्याण होगा, राम जी अवतार लेंगे यहाँ। कहे पौरुहित्य कर्म अति मंदा, बताओ और वेद पुराण स्मृति कर निंदा, तो गुरु बनना बढ़िया हुआ घटिया हुआ? यार बसी से बड़ा है कहाँ, वो तो बसी गुरु बनते बाप दादा को बनते आए हैं। शिवरी ने गुरु बनाया? शबरी ने कहा बनाया गुरु जी? शबरी ने बनाया, वो मार नारे लेर भेड़ लेर गई और मंत्र लिया, दीक्षा ली, कंठ ले गया, उसने गुरु कहाँ बनाया? वो तो मतंग ऋषि ने दया करके, बेटा तुम यहाँ रहो, ऋषि ने कहा भाई ये असूद है, ठीक नहीं है, तो मरा दया आ गई, तो बेटा तुम यहाँ रहो, आश्रय दिया। तो शिव ने गुरु बनाया, वन शिष्य बनाई, क्या मतंग ऋषि ने चेली बनाई, शबरी को चेली बनाई, बताओ। देखो ये साफ विषय साफ हो जाए, सब विचार करो। गुरु गीता में तो गुरु गीता, हाँ गुरु गीता, गुरु गीता एक है, शिव जी ने गुरु गीता है, वो कौन कर्त, कौन सपाता है, कौन विचार करता है विस्तार गुरु गीता का, चेला करता है कि गुरु करते हैं? आप बताओ, गुरु गीता का प्रचार चेला करते हैं कि गुरु जी करते हैं? गुरु जी करते हैं, तो गुरु पढ़ने भी शौक है, वो गुरु कल्याण करेगा, वो चेला का दास है, वो तो जो धन चाहे धन दास, चेला चाहता चेला दास, चेला दास गुरु करेगा, कल्याण कर देगा। मूल में स्वभाव है, मन मन गहू में गुंचाली शेर भाटा है, मन पर गेहूं में उनतालीस शेर पत्थर है, मन भर गेहूं है, वो कल्याण कर सकता है जो चेला का चेला है? वो चेलों का चेला है कि नहीं? मैं चाहता हूं कि मेरे को आप गुरु बना लो, तो आप चेला बनोगे तो गर्ज मेरे हुई, तो मैं तो चेला का चेला हुआ, गुरु कहाँ हुआ? उत्तर दो सब कोई भाई देव। गुरु जब ये प्रचार करता है, पुष्ट छपाता है कि गुरु बनाओ गुरु बनाओ, तो ये गुरु के लालसा है कि चेले के लालसा है गुरु बनाने की, कि गुरु के लालसा है चेला बनाने की? किसके भूख है ये? पुस्तक छपाने की मैं निंदा नहीं करता, मैं पुस्तक छपाने की निंदा नहीं करता हूँ, हमारे पुस्तक बहुत छपती है गीता प्रेस में, पुस्तक छपाने की निंदा नहीं, नियत क्या है? नियत बताओ, नियत चेला बनाने की है कि गुरु बनाने की है? नियत क्या है? पुस्तक छपाने की निंदा करता नहीं, बताओ, उत्तर दो खूब अच्छे तरह से, छोड़ी बात है। अच्छा नहीं जानते तो बता दो, कोई आपको पता नहीं है, आप बता दो कि नियत का पता नहीं है, नियत का पता नहीं लगेगा? गुरु जब चेला बनाने की इच्छा रखता है, पुस्तक छपाता है, तो उसकी नियत क्या है? आप सोचो भाई, मेरा चेला बन जाए तो चेला दास हुआ कि नहीं? चेला का गुलाम है वो, बताओ, इस बात को काटो आप। तो ऐसे गुरु ने संख्या तो उद्धार कितने आदमियों का हुआ है? ठीक तरह से ठंडे हृदय से विचार करो, हमारा निंदा नहीं है, मैं तो करूं गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक है, भगवान की महिमा उससे गुरु की ज्यादा है महिमा, परंतु आजकल गुरुओं की महिमा है, जो चेला बनाना चाहते हैं और पुस्तक छपाते हैं, प्रचार करो कि मेरा चेला बन जाए, वो उद्धार करने की कामना है कि चेला बनाने की कामना है? बताओ भाई, खुले बताओ बार। गुरु बुलाने नहीं जाते हैं, शिष्यों को, शिष्य जाते हैं गुरु के पास, शिष्य जो है वो जाते हैं गुरु के पास। हाँ, शिष्य गुरु के पास जाते हैं, गुरु शिष्यों के पास जाते हैं, ये भी बता दो। आज गुरु बनाने के लिए शिष्य जाते हैं अथवा गुरु आकर के शिष्य बनाते हैं? बताओ, यही बताओ। दोनों किस्म का है? दोनों किस्म का हो सकता है, क्या कहते हैं? दोनों तरह की बात हो सकती है, बोले। दोनों तरह की हो सकती थी। बात ये नहीं रही चेला जाता गुरु बनने के लिए। कलयुग आयो कूब जी भागी धर्मरी धुर, पहला चेला अवतार अब पधारे गुर। कलयुग की महिमा है, इकट्ठा कर व्याख्या सुना के चेला बढ़ जाओ, सब चेला बढ़ जाओ। ये चेला करा गुरु जी आया है, कौन आया? कलयुग आयो कूब जी भागी धर्मरी धुर, पहला चेला अवतार अब पधारे गुर। गुरु की महिमा है बड़ी अपार, परंतु आज क्या धंधा हो रहा है ये चेत करो आप। कृपा करो कृपानाथ, सत्संग से लाभ है, सत्संग करो। क्यों इसे पीछे पड़ते हो? गुरु नहीं बनाया उसका कल्याण होगा कि नहीं? जिसने गुरु नहीं बनाया है उसका कल्याण होगा कि नहीं? हो जाएगा, जोर से कहते हो जाएगा। सत्संग करने से फर्क पड़ता है कि नहीं आप बताओ? तो फर्क पड़ता है तो पूरा फर्क पड़ जाएगा। गुरु कितना बना है? मेरे को कितने कितने गुरु बनाए, चेला मारा कौन कौन चेला बना है? इतने बैठे हैं, हजारों की संख्या में होंगे, सैकड़ों की संख्या में तो है ही। आप बताओ मेरा चेला कौन बना, कौन चेली बनी बताओ भाई? अरे उद्धार होता है कि नहीं होता है? अरे नहीं होता तो क्यों आए हैं यहाँ? या कोई खाना मिलता है, वहां मिलती है, कपड़ा मिलता है, रुपया मिलता है, क्यों आए हो? सिवाय अपने उद्धार के और क्या उद्देश्य है आपका बताओ? और आप ही खुद कह सकोगे कि सत्संग से ज्यादा लाभ होता है। तो ज्यादा लाभ हो तो वो काम करना चाहिए, कम लाभ वो करना चाहिए? सत्संग को बड़ा मानना चाहिए कि बताने वाले को बड़ा मानना चाहिए? बात बता, बात बताने वाले गुरु जी है कि सत्संग है? बताने वाला कौन बड़ा हुआ? तो सत्संग के लिए तो मैं तो प्रेरणा करता हूँ। या गुरु बनने के लिए कब कहा मैंने आपको कि मेरे को गुरु बनाओ? हाँ तो पूरा मानेंगे तो होगा, तो माने पर बातें हुई, गुरु से हुई, मानने से हुई। बात मानने से कल्याण होता है, गुरु बनाने से होता है? बताओ कोई पॉइंट लाओ। शिक्षा गुरु भी तो होता है शिक्षा। अरे भाई शिक्षा तो दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 ली, 24 को गुरु बनाया। अरे गुरु जी को पता ही नहीं कि मेरा चेला दत्तात्रेय है। बताओ गुरु जी को पता है ये कि मेरा दत्तात्रेय चेला है? गुरु जी मन ऐसे आपको मांगने में कौन मना करता है? मैं तो मांगने के लिए कंठ तोड़ू कि मांग लो। और मेरे क्या मतलब है? आप कोई पैसा देते हो, क्या चुकाते हो, रोटी दे दे तो आपकी कृपा है। मैं रोटी के लिए व्याख्या नहीं देता हूँ, मैं रोटी तो मेरी मिलती है। बताओ बताने की मेरे में क्या कमी रही आप बताओ? बात बताने में गुरु बताते उसे कम बताता हूँ क्या? तो एक विचार देखा जाए तो गुरु ही बनता हूँ मैं, पर गुरु नहीं बनता हूँ। मैं मानता ही नहीं आपको चेला। यार बात तो गुरु के ही करता हूँ काम, तो गुरु करते ही नहीं। आजकल के गुरु इतना काम करेंगे ही नहीं जो मेरे जितना करे नहीं। महाराज जी इंजेक्शन की बात है, सेठ जी भेजा था मैंने। हाँ कोई निमंत्रण आयो तो सेठ जी ने बुलाया था। हाँ। आयोजन हो बहुत बड़ो। हाँ। सेठ जी ने बुलाया। हाँ। तो सेठ जी ने कहा कि भाई देखो इनको भेजो, मैं नहीं। हाँ। जाऊंगा, अभी मेरे काम है। हाँ। हमारे को भेजा। हाँ। तो एक शिष्य है, वो है बेचारा, उनकी लंगोटी धोता था कई समय तक रहा। तो गुरुजी ने कहा कि अभी आत्म साक्षात्कार चाहता है, अभी तो 12 महीना तो हुआ ही नहीं। अरे खूब उसको डांटा, अरे बेचारा वो लंगोटी धोते धोते उन्हें थक गया उनको। चले वो गुरुजी को डांटा, वो कल्याण हो जाके 12 महीना तो हुआ तेरे भाई काम के, अभी कल्याण चाहता है, सेवा करो। ये जवाब दिया मैंने कि ये जवाब दिया है कि कई दिन सेवा करो फिर बताएंगे। ये जवाब दिया गया मेरे को, बताओ इतने किसी में कि तुम पहले मेरी लंगोटी धो, मेरे को ऐसे सेवा करो, पीछे बताएंगे आपको बात, और बताने में क्या कमी रखता हूँ मैं। तो गुरु बनाना है ये महाराज, अच्छे संत हो महात्मा, और गुरु बना लोगे और मनमानी काम करोगे तो उस अपराध को भगवान भी माफ नहीं करेंगे, लेकिन आफत होगी गुरु बनाने से। गुरु बना लिया उनकी बात अपनी बन पर जीति मानोगे, जो मानोगे नहीं तो इस अपराध को गुरु जी क्या भगवान भी माफ नहीं करेंगे। तुमने गुरु क्यों बनाया? गुरु बनाया तो मानो, देखो मेरी मार्मिक बातें सुनो, कृपा दात, मैंने भी अच्छे महात्माओं से बातें सुनी है, और वो ये आपको बताता हूँ, पुस्तकों में पढ़ी है वो बातें बताता हूँ। कोई जावे है कपड़े की दुकान पर और कहते हमारा कपड़ा चाहिए, तो कितना कैसा कपड़ा चाहिए, तो लाओ कपड़े मूल लाओ, तो मूल ले लिया, तो कपड़ा तो हमारे पास है ही नहीं। अरे कपड़ा नहीं तो मेरा मूल्य कैसे लिया, आपने पैसा कैसे ले लिया? ऐसे गुरु तो शिष्य तो बढ़ गए, उद्धार पीछे होगा गए, कपड़ा तो पीछे थे, कपड़ा पीछे देते दे, कपड़ा पैसा ले लो, ये व्यवहार ठीक है? अरे तुमने पैसा क्यों लिया? अगर कपड़ा नहीं तो पैसा नहीं लेना चाहिए, पैसा तो ले लेंगे, गुरु तो बन जाएंगे, उद्धार पीछे करेंगे, कपड़ा पीछे देंगे, एक दो साल के बाद दे देंगे, तो पैसा दे दो हमारे को, गुरु तो चिल्ला तो बन जाओ, उद्धार फिर करेंगे। ये ठगाई है ईमानदारी है? बताओ बेईमानी है कि ईमानदारी? बेईमानी। गुरु गुकारस्त अंधकारस्त रुकारस्त अनिरोध कृत, गुरु गीता में लिखा है, गुणम अंधकार रूनम प्रकाश कर दे, भीतर के अंधकार को दूर कर दे, वो गुरु होता है। तो गुरु बिना भवन निधि तरह न कोई, भीतर के प्रकाश बिना धार कैसे होगा, जो भीतर का प्रकाश कर दे वही गुरु है। शरणानंद जी को पूछा कि गुरु कौन है, तो आपका गुरु मेरा जो मेरे से ज्यादा जानता है वो गुरु, और चेला जो मेरे से कम जानता है वो चेला। बताओ कोई पूछते है, गुरु कहते हैं कि ईश्वर ही गुरु है, गुरु ही ईश्वर है, और वो अपनी मूर्ति पूजा करने को कहते हैं, अपनी पूजा करने को कहते हैं, परंतु उनमें श्रद्धा नहीं है, हमारी श्रद्धा ईश्वर में है। लो आप पहुंच लीजिए, आप बोल लीजिए, कहते हैं गुरु है, वो कहता है कि हमारा ध्यान करो, क्यों गुरु ईश्वर है, ईश्वर गुरु है, इस वास्ते मेरा ध्यान करो, वो कहता है मेरी श्रद्धा बैठती नहीं। अब बोलो बताओ आप उपाय बताओ, वो कहते है मेरा ध्यान करो, और ध्यान कर मेरी श्रद्धा बैठती नहीं। हमारा ईश्वर के दूसरे मंत्र में निष्ठा है, तो क्या आपत्ति है? हमारी निष्ठा भगवान के दूसरे मंत्रों में है, आपके मुख में है, तो भगवान में रखो। मैं तो अनुमोदन करता हूँ कि भगवान में निष्ठा हो जाए, निहाल हो जाओगे, या गुरु में तो फंस जाओगे। गुरु होने पर वहां से दूर तो जा सकते नहीं, दूसरी बात सुन सकते नहीं, अरे घर में कुछ आया नहीं, एक आश्रम था उसमें कुत्ता आ गया, तो चेले ने पूछा मेरा कुत्ता आ गया, दरवाजा बंद कर दो, और तो अड़ा खाना मिलेगा नहीं, और घर जाएगा नहीं, बंद कर दो। तो गुरु जी ने कहा और तो दरवाजा बंद कर दो, और यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, ये होता है ना गुरु जी के? और कहीं नहीं चला जाए, मेरा चेला हो तो और जो जाता है, दबकाएंगे, मेरा चेला होकर और जो जाता है, गुरु बेमुख हो तुम, तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, हम मनुष्य गधा से मनुष्य बनाते हैं। गुरु की जपते से क्या होगा भाई? तो भगवान की बात छुड़ा करके गुरु का मंत्र जपाते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, वो काल नेम ही है, वो कपट गुरु कपट मुनि है वो। तो काल नेमी ने कहा तुम स्नान करे मंत्र देऊंगा, उसको पता लगा, कहते हो तुम्हारा मंत्र दे बैठो, ओके गुरु दर्शन पहले ले लो, पछाड़ा जोर से पद को गुरु मृक्षा दी नहीं आदरण से गुरु दीक्षा पहले गुरु पूजा करो पहले दीक्षा दो फिर से गुरु की पूजा करो पहले जैसे हनुमान जी ने की पूछो पूछो को पूछो। मैं निंदा नहीं करता हूँ मैं तो निंदा नहीं करता हूँ। किसी ने पूछा कहते स्वामी जी गुरु नहीं बनते तो उन्होंने कहा गुरु स्वामी जी किसी का चेला है कि नहीं ये उत्तर दिया तो चेला बनने की बात कही गुरु बनने की बात कहाँ कही। बात तो पूछिए कि स्वामी जी चेला नहीं करते है क्या स्वामी जी गुरु है कि नहीं कोई और उत्तर है चेला बनाने की शौक है उत्तर कैसे हुआ। आप कहते हैं उनकी बात है तो स्वामी जी ने गुरु बना तो आप गुरु बनाओ महाराज आप चेला क्यों बनाते हो। स्वामी जी चेला नहीं बनाते गुरु बनाया है तो आप भी गुरु बनाओ आपको कौन मना करता है। उत्तर भी है ये है कि गुरु जी बने स्वामी जी ने गुरु बनाया कि नहीं ये किसी गुरु है कि नहीं स्वामी जी कोई गुरु होगा कैसे ऐसे हो गए स्वामी जी। अब वो उत्तर देता है कि स्वामी जी गुरु नहीं बनते तो स्वामी जी ने गुरु बनाया कि नहीं तो आप भी गुरु बनाओ कौन मना करता है आपको आप चेला क्यों बनाते हो। उत्तर तो पता चेला बना उत्तर दे गुरु जी ने बताया गुरु बनाया कि नहीं बनाया ये उत्तर ठीक है क्या कि बोला राम राम के बाजार गयो कि टाप टूप राजी खुशी है भूजान खावा हमें कठिन उत्तर प्रश्न ये कोई उत्तर है। नुगरे का कल्याण होता ही नहीं नुगरे का कल्याण कैसे हो जाएगा। नुगरे किसको कहते हैं गुरु से उपकार किया और सेवा करे नहीं गुरु बना लिया और गुरु की सेवा करे नहीं वो नुगरा होता है। गुरु है ही नहीं वो नुगरे कैसे होगा। नुगरा कौन है नुगरा नर कोई मती मिलो रे पापी मिलो हजार एक नुगरा के शीश पर लख लख पुतियारो भार लख पाप्यारो भार। जो कृतज्ञ है वो गुरु विमुख है उसको अपराध लगता है। गुरु बड़ा बड़े अपराध कैसे लग जाएगा गुरु तो बना जाए क्या मानते ही नहीं तो अंध बधिर के लेखा हुआ कि नहीं। मैं मना नहीं करता हूँ मैं कहता हूँ आप पानी पीजे छानिया गुरु कीजे जानिया मारवाड़ी कहावत है पानी पीजे छानिया गुरु कीजे जानिया गुरु के लायक है नहीं उसको गुरु बना लोगे। कावा में तो आप की ऐसी चाल चल पड़ी है देखनी माई है काल वेली आवे अरे माया ने कही है माया बहन सोख जाता है गुरु बनाने तो अरे भगवान कपड़ों में कोई जीव जाए नहीं जना के महाराज गुरु बन जाओ और मैं पूछे कि थारे गुरु जी है कहीं जना कई आगे बहुत फोटो करोड़ है ना गुरु को मैं तो गुरु तो बना तो सतगुरु और बनाना चाहिए सतगुरु और चाल कोई भी गुरु बना लियो तो मैंने सतगुरु और बनाओ सतगुरु बना लियो तो परम गुरु बनाओ मतलब मेरे को गुरु बनाओ। अब गुरु तुमने बना लिया तो सतगुरु बना लो सतगुरु बना दो परम गुरु बनाओ ये गुरु की शौक है कि चले गए तो ऐसी मैं असली बात का तो दास हूँ। एक हमारे बूढ़े काका गुरु जी थे वो बोलते थे असली गुरु के पारू पाए और झूठे गुरु को मुंडू माए। काका गुरु जी सुनी बात है झूठे गुरु जगह माँ ने मुंडू भेजा सच गुरु पढ़ू पाए झूठे गुरु मुंडू माए। हमारे काका गुरु जी कहते थे साधारण महाराज तो भाई सत्य की महिमा होती है सत्य के बीच में अपने को लगा दे धोखा देना है धोखा दुनिया के साथ विश्वासघात करना है महान अपराध कर रहा है वो। हरे शिष्य धन और शोकन हरे ही सो गुरु घोर नरक में ही पड़े ही जिस रामायणी चौपाई है रामायणी है नहीं है ये भी रामायणी चौपाई है भेंट पूजा ले लिया, नमस्कार करा लिया, चढ़ा लिया, सब गुरु बन गए, नमस्कार करा लिया, और शिष्य शोक नारी शोक उसे दूर नहीं करे। आप जितने बैठे हो अन्नाथा कृपा करो मेरे पर, समझे? आपको क्या कहता हूँ, अन्नाथा कहता हूँ, अन्नाथा आपसे अन्न मिलता है, हमारी दुकान थोड़ी चलती है, मेरे पास पौड़ी नहीं पैसा की जरूरत, अन्न आप लोग अन्नाथा के चार करो कि आपको सत्संग से लाभ होता है, यदि होता है क्या इतना गुरु बना से होता है क्या, तो आप क्यों गुरु के पीछे पड़ो, मतलब जितने लाभ हो वैसे करो, जितने कल्याण हो ऐसा करो। शिष्य बनने पर अगर ये बात मेरी नहीं मानोगे तो अपराध लगेगा, अपराध, और उस अपराध को भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। शिष्य भगवान के अपराध तो गुरु क्षमा करा सकता है, गुरु क्यों बनाओ? मेरी सम्मति ये है कि आप गुरु मत बनाओ, गुरु बनाए झगड़ा दौड़ देख लो, दौड़ रंगणिया रो देखो दौड़ कैसा हो गया। आप खुद कहते हैं गुरु से नहीं कहता, जितना लाभ सत्संग से होता है तो सत्संग लिए मैं खुली कहता हूँ बात, गुरु बन गए बन जाओ, अगर वो निषेध करेंगे कि सत्संग मत जाओ फिर आपकी क्या दशा होगी, अगर जाओ तो गुरु बेमुख हो गए, अगर नहीं जाओ तो जय चंद्रन गोल मिलेगा उस नहीं, कुत्ते वाली बात हो गई। क्यों फोड़ा? देखो महाराज, देखो एक बात कहते हूँ, मेरे से जीत नहीं सकते आप, क्यों फोड़ो? देखो जिन्होंने गुरु से कंठी और जनेऊ ले लिया है तो उनको वापस कर दिया जाएगा ना, ये मैं कभी कहता ही नहीं हूँ, मेरे से पूछो, आप जनेऊ लिया तो संध्या गायत्री करो, और कंठी लिया तो एक माला फेर लो जो गुरु के मेरे, मैं यही सम्मति देता हूँ, वापिस कर दो, निंदा करो उसका जोर नहीं, कभी नहीं कहता। ये कोई लिखते हैं कि मैंने पहले गुरु बनाया था पर सत्संग के बाद छोड़ दिया। अच्छा किया, अच्छा किया, शास्त्र में आता है, शास्त्र में बताऊंगा आपको, गुरु रप्त्यव लिप्तस्य कार्य कार्य मजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। गुरु के त्याग की विधि आती है, मैं त्याग की बात नहीं कही है, मैं तो एक माला फेर लो ये कहा है, मैंने यही सम्मति देता हूँ, पर शास्त्र में आता है गुरु रप्यवलिप्त से, जो अभिमान है जिसके भीतर कि मैं गुरु बनूं, मैं सुना दूं, मैं उद्धार कर दूं, ऐसे अभिमान है और कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए सदा के लिए, गंगा जी में पानी दे देना चाहिए कि मर गया गुरु जी तुम तर्पण कर दो, शास्त्र लिखा है, मैंने तो कहा एक माला फेर, आपने जितने किसी ने पूछा बताओ भाई, मैंने कहा तो क्या मैं तू त्याग कर दो, गुरु बना लिया तो एक माला फेर दो, और सत्संग करो जहाँ लाभ हो वहाँ करो, गुरु के पीछे मत पड़ो। मैंने गुरु बनाया, वो कहते सत्संग में जाओ, आपके सत्संग में आने के लिए मना किया, बोलो मैं तो आता हूँ, और वही नाम जो अभी आप बताओ, मैं कहूँ गुरु बनाना आप हो जाएगी, मेरे को भी गुरु बनाना होगा तो आफत हो जाएगी, तुम बच जगह और जगह बच जाओ, मेरे भी जगह हो, अब दूसरी जगह आपको पता ही नहीं लगेगा क्या है क्या नहीं है, बच जाओगे यहाँ ही, हम तो उद्धार कर सकते नहीं, अरे दूसरी जगह तुम जा सकते नहीं, क्या दशा होगी, बोलो ये बताओ, कहते सत्संग कर दो, तुम सत्संग मत जाओ, हमारा चेला बनाओ। तुकाराम जी महाराज ने और समर्थ रामदास स्वामी ने, इन्होंने गुरु नहीं बनाया था, तुकाराम जी को तो गुरु जी ने अब स्वप्न में मंत्र दिया था, अच्छा। ऐसा सुना है, अच्छा। अपने आप आकर, हाँ। तो राम जी महाराज आपके सत्संग से यानी आपकी बातें सुनने से ये नतीजा निकलते कि गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, हाँ। भगवान में ही सीधा लिखना अच्छा है, बिल्कुल सगड़ा भगवान के साथ में सीधा संबंध है, भगवान के दलाल की जरूरत नहीं है, सीधा संबंध है सब जीवों का, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम सब तैयार है, सीधा संबंध है भगवान से। चरणदास जी महाराज हुआ, उन्होंने सुखदेव जो गुरु बनाया, बिना प्रारब्ध के तन नहीं, बिना प्रारब्ध के ये सत्संग नहीं, गुरु नहीं, आज आप हमें परम तत्व को जानने वाले महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं, फिर मैं मनमुख क्यों होता हूँ, क्यों अशांत हो रहा हूँ? जब चुंबक की तरफ लोहा खींचता है और चुंबक की बाधी परम तत्व जान लिया है, तो फिर मैं अशांत क्यों हूँ, मनमुख क्यों हो रहा हूँ? आपके शत्रुदेव के दर्शन हो रहे हैं, ऐसी कृपा करिए। क्या कहते हैं? मैं अशांत क्यों हो रहा हूँ? नहीं कह रहा है कि आप जैसे हमको मिल गए, सत्संग मिल गई, फिर भी मेरे शांति क्यों नहीं हो रही है? तो आप मानते नहीं बात, विश्वास हो रही है मेरी बात, मानो फिर देखो। प्रारूप इसमें है ही नहीं, जोर से कहता हूँ, कोई मार्ग भाई का जाए बतावे किसी प्रारूप है, ये तो नया काम है। प्रारूप कैसे है? प्रारूप तो काम जानते ही नहीं। साधक संजीवनी के अठारहवें देखो, 12 वर्ष लोग पढ़ो, प्रारब्ध क्या होता है, संचित क्या होता है, क्रियावान क्या होता है, प्रारब्ध मान लिया, समझो पहले।